وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ Kadının her yeri avret. لِقَوْلِهِ sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden dolayı وَالْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ Kadın avrettir. صَحَّحَهُ اَتْتِرْمِزِيُّ Bunu sahihledi. وَلِحَدِيثِ اُمِّ سَلَمَةَ اُمِّ سَلَمَةٍ hadisinden dolayı اَتُصَلِّ الْمَرْأَةُ فِي دَرْءٍ وَخِمَارٍ Kadın gömlek ve himarla namaz kılsın mı? وَلَيْسَ عَلَيْهَا اِزَارٌ İzar olmaksızın. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki اِذَا كَانَ الدِّرْءُ سَابِغًا Eğer şey tam olursa, gömlek bol ve geniş olursa يُغَتِّي زُهُورَ قَدَمَيْهَا Ayağının açık olan kısmını örterse kılsın. رَوَاهُ اَبُوْ دَوُدُ rivayet etti. وَلِي اَبِي دَوُدُ وَالْتِرْمِزِي وَابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ عَيْشَةَ Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace'nin Allah'tan rivayet ettiği hadiste La yekberullahu, Allah kabul etmez salate haydin, hayızlının namazını illa bi himarin, ancak himarla kabul eder. Şimdi tamam, okuyalım. Kâlet Tirmizi'yü, Tirmizi dedi ki Vel amelu aleyhi inde ehli ilm ilim ehlinin yanında onun ameli وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ Amel onun üzerinedir. اِنْدَ اَهْلِ الْعِلْمِ ilim ehlinin yanında. اَنَّ الْمَرْأَةَ Kadın اِذَا اَدْرَكَتْ Yani buluk çağına erirse فَسَلَّتْ Namaz kılarsa وَشَيْءٌ مِّنْ عَوْرَتِهَا مَكْشُوفٌ Ve onun avretinden bir şey de açık olursa, mekşuf olursa لَا تَجُوزُ صَلَاتُهَا Onun namazı caiz değildir. هَذِهِ الْأَحَدِيثُ Bu hadisler مَا قَوْلِهِ تَعَلَى Allah-u Teala'nın sözüyle beraber وَلَا يُبْد۪ينَ Açığa çıkarmasınlar زِينَتَهُنَّ Zinetlerini اِلَّا مَا زَحَرَ مِنْهَا Ondan açık kalan kısmı hariç zinetlerini açığa çıkarmasınlar. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ Himarlarıyla örtsünler. وَلْيَضْرِبْنَ Vursunlar بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Göğüslerinin üzerine şeyleriyle kapatsınlar. Himarlarıyla kapatsınlar. وَلَا يُبْد۪ينَ Örtmesin. وَلَا يُبْد۪ينَ Açığa çıkarmasınlar. زِينَتَهُنَّ Zinetlerini اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ Kocaları hariç zinetlerini açığa çıkarmasınlar. الْآيَةُ Bu ayetle beraber bu hadislerdir. Evet. وَقَوْلِهِ sözünden dolayı Ya eyyühen nebiyyü ey nebi kul li ezvâdike ve benâtike hanımlarına ve kızlarına de ki ve nisâil mu'minine ve müminlerin eşlerine yudnine aleyhinne açığa çıkar mısın? Yudnine aleyhinne min celâbîbihinne cilbaplarını kendi üzerlerinden aşağıya doğru salsınlar. Ve kavlihi teala Allah-u Teala sözünden ve izâ seeltumuhunne meta'an bir şey sordukları zaman size bir şey sordukları ve izâ seeltum sorduğunuz zaman hunne onlara seeltumuhunne onlara bir şey sorduğunuz zaman meta'an herhangi bir şey meta' sorduğunuz zaman fes'eluhunne onlara sorun min verâi hicabin örtünün arkasından sorun. ذَٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ Bu sizin ve onların kalpleri için da en temiz olanıdır. وَقَوْلُ عَيْشَةَ Ayşe radıyallahu anh sözü كُنَّا مَعَ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem مُحْرِمَاتِ Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ihramlıydık. فَاِذَا مَرَّ بِنَا الرِّجَالِ فَاِذَا مَرَّ بِنَا الرِّجَالُ فَعِلْ Adamlar geçti, yanımızdan adamlar geçtiği zaman sedelet sarkıttı ihdana bizden biri himaraha himarını ala vecihiha yüzünün üzerine fe iza caveza cavezuna bizim yanımızdan geçtiği zaman keşefnahu onu açtık. Yüzümüzü açtık yani onu kastediyor. Evet. Hazihin nususu bu naslar ve ma caa bi ma'naha min el kitab ve sünneti kitaptan ve sünnetten bu manada gelen naslar وَهِيَ كَثِيرَةٌ شَهِيرَةٌ O çoktur ve meşhurdur. تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ كُلَّهَا عَوْرَةٌ Kadının her yerinin avret olduğuna rivayet eder. اَمَامَ الرِّجَالِ الْاَجَانَبِ Yabancı adamların önünde kadının her yerinin avret olduğuna delalet eder. لَا يَجُوزُوا Caiz değildir. اَنْ يَزْحَرَ Açığa çıkması مِنْ بَدَنِهِ Açığa çıkması. Eğer en yuzhira dersen açığa çıkarması olur. En yazhara dersen açığa çıkması olur. Min bedeniha şeyun bedeninden bir şeyi açığa çıkması caiz değildir. Bi hadratihim hazır olduğu zaman fi salati ve gayriha. Namazda da başka yerlerde de caiz değildir. Amma iza sallat fi mekanin halin boş mekanda namaz kıldığı zamana tamam. Gelince. Tamam. Burada duralım. Şimdi birincisi bu okuduğumuz şeylerle ilgili, okuduğumuz hadislerle ilgili dedi ki veli hadisi Ümmü Seleme etusallil mer'atu fi dir'in. Dir ne demek? Dir gömlek demek. Lakin gömlekten anladığımız bizim şu anda giydiğimiz gömlek değil. Öyle mi? Araplar erkeğin giymiş olduğu cellabiyeye de kamis diyorlar. Tamam? Erkeğin giymiş olduğu cellabiyeye de kamis diyorlar. Dir kelimesi şu anda bizim anlayacağımız şekliyle kadınların bir klasik olarak giymiş oldukları elbise. Yani şuradan boyundan itibaren ta aşağıya kadar bütün vücutlarını örten elbiseye dir deniyor. Tamam mı? Himar ise kadınların başlarını ve üst taraflarını kendisiyle kapattıkları örtü. Yani elbisenin üstüne ekstra bir şekilde giyilen ve kadınların kendisiyle saçlarını, işte ondan sonra boyunlarını, İşte göğüslerini ve şu kısımlarını kapatan örtüye himar deniyor. İzar nedir? İzar demiştik alt tarafa sarılan, alt tarafın örtüldüğü kendisiyle nedir? Kendisiyle örtüldüğü şeydir. Tabi burada zikredilen hadislerden bu hadis, yani bu Ümmü Seleme el-mer'atu avratun hadisi sahihtir. اِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّ زُهُورَ قَدَمَيْهَا hadisi cumhur ulemanın yanında sahihtir, fıkıhçıların yanında sahihtir. Lakin hadisçilerin çoğunun yanında zayıftır. Tamam, çünkü şeyler cumhur ulema fıkıhçılardan cumhur bu hadisle istidlal etmiştir. La yakbelullahu salate haidin illa bi himar. Bu hadis de bazı ulemanın yanında zayıftır. Bazı ulemanın yanında nedir? Bazı ulemanın yanında sahihtir. Evet. Şimdi biz demiştik ki avret iki kısma ayrılır. Bir nazar avreti vardır. Bir de salat avreti vardır. Nazar avreti nedir? Erkeğin veyahut da kadının başkalarının yanında, başkalarının gözlerinin önünde açmasının haram olduğu yerler nazar avretidir. Salat avreti ise kişinin namazda açmasının haram olduğu bölgelerdir. Öyle mi? Kadın ile ilgili normalde şeriatın naslarına baktığımız zaman nazar avreti yönünden kadının her yerinin avret olduğu kesindir. Ancak zaruri hallerde açığa çıkarması gerekli olan kısımlar müstesna, kadının bütün vücudunun her yeri şeriatın genel naslarına baktığımız zaman avrettir. Niye? Mesela bunlardan birincisi Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki peygamberimize ya eyyuhen nebiyyü ey nebi قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ey nebi kendi hanımlarına, ondan sonra kızlarına ve müminlerin hanımlarına de ki cilbaplarını üzerlerine örtsünler. Başlarından aşağıya doğru cilbaplarını örtsünler. Bu onların tanınmaması için en uygun olandır ve eziyet edilmemeleri için. ذَٰلِكَ اَدْنَى اَيْ اَحْرَى وَاَقْرَبْ اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ Bu tanınmamaları için ve eziyet edilmemeleri için en eftal olandır. Şimdi normalde Allah Azze ve Celle diyor ki örtülerini başlarından aşağıya doğru ne yapsınlar? Vursunlar. Zaten ondan önce örtü vardı. Yani kadınlar veya Resulün hanımları veya müminlerin kadınları, kızları bu ayet-i kerimenin öncesinde açık bir şekilde gezmiyorlardı. Saçlarını yine örtüyorlardı. İslam gelmeden önce de Arap kadını saçını örtüyordu. Niye? Çünkü Arap toplumunda hür kadınla cariye olanın, yani kendi nefsini kendi elinde bulundurmayan kadının arasındaki fark örtü şekillerindendi. Ne kadar açıksa bir kadın bu onun cariye olduğunu, ne kadar kapalıysa bu da onun hür olduğunu gösteriyordu. Yani anlatmak istediğimiz şey bu. Allah Azze ve Celle burada örtüden ziyade örtünün üzerine ziyade emirde bulunuyor. Öyle mi? Zaten ayetin kendisi de bunun içerisinde açık. Zalike edne en yu'rafne felayı uzayn. Bu tanınmamaları için en doğru olan, en uygun olan budur. Ta ki eziyet edilmesinler diye. Bir kadın neresinden tanınır diye bir soru sorduğumuz zaman hiç şüphesiz herkesin aklına gelecek ilk şey bir kadının tanındığı şey kadının yüzüdür. Öyle değil mi? Kadının ancak yüzü görüldüğü zaman tanınır. Veyahut da bir fasık bir kadına eziyet etmek istediği zaman, bir kadını rahatsız etmek istediği zaman kadının yüzünün açık olması lazım. Kadının yüzünü görmesi lazım. Ona karşı bir istek oluşması lazım ve onu rahatsız edebilmesi için. Öyle değil mi? Kadının yüzünün kapalı olduğu zaman böyle bir şeyin oluşması ne değildir? Böyle bir şeyin oluşması mümkün değildir. Bu sebepten ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki bir, bu ayet-i kerime indiği zaman zaten örtü vardı. Allah Azze ve Celle var olan örtünün üzerine ekstra ziyade istiyor kadınlardan. Bu bir. İki, ayetin sonunda bunun sebebini zikrediyor zaten. Bu tanınmamaları için en uygun olandır. Kadınlar neden tanınır? Kadınlar yüzlerinden tanınır. Üç, cilbaplarını başlarından aşağıya vursunlar diyor Allah Azze ve Celle. Arap lügatında her ne kadar cilbabın vücudun hangi kısımlarını örttüğü noktasında lügat yönünden ihtilaf olsa da muhakkik lügatçıların birçoğuna göre cilbap kendisiyle yüzün ve bedenin örtüldüğü şeydir, örtüdür. Lügatçıların muhakkiklerinin yanında cilbap vücuttan yüzü ve yüzün kalan kısımlarını örten nedir? Yüzün kalan kısımlarını örten bir örtüdür. Yine mesela burada kitapta zikrettiği bir ayette Allah Azze ve Celle diyor ki وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ onlara bir şey sorduğunuz zaman bunu örtünün arkasından sorunuz diye. Burada kimi kastediyor? Sahabe, Resulün hanımlarına bir soru sormak istedikleri zaman bu ayet-i kerimeye muhatap oluyorlar. Lakin burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Bu Resulün hanımlarına has olamaz mı? Ki zaten böyle de söyleniyor yani. Hani bu ayet Resulün hanımlarına hastır diyenler var. Bu diğer mümin kadınları ne yapmaz? Diğer mümin kadınları bağlamaz. Bizim ne dememiz lazım? Bizim bir dememiz lazım ki ayetin kendi içerisinde bunun illeti zikredilmiştir. Öyle mi? ذَٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ Kitabını al. ذَٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ Bu sizin kalpleriniz için de en temiz olanıdır. Onların kalpleri için de nedir? Onların kalpleri için de en temiz olanıdır. Şimdi kalp temizliğine sadece sahabe ve sahabenin kadınları muhtaç değiller. Öyle değil mi? Kalp temizliğine hem bizim ihtiyacımız var hem onların ihtiyacı var. Ekstra Allah'ın Resulüne eş olarak seçmiş olduğu kadınların dahi bir erkekle yüz yüze konuştuğu zaman ki karşısındaki erkeklerin çoğu da Allah'ın Kur'an'da övdüğü, tezkiye ettiği, Resul'ün övdüğü insanlar olmasına rağmen böyle bir emre ihtiyaç duyuluyorsa velev bu onlara has olmuş olsaydı bile müminlerin bundan ibret alıp bu onlara onlar için böyleyse acaba bizim nasıl örtünmemiz lazım? Bizim yabancı erkeklerle konuşurken nasıl dikkat etmemiz lazım diye buradan bir de ekstra bir şey çıkarmaları lazımdı. Bir kendileri için bir yön çıkarmaları lazımdı. Bir de biz ne diyebiliriz? Usul açısından bir şey Resul'e hastır, bir şey şuna hastır aleyhissalatü vesselam diyebilmemiz için özel bir delil lazım. Öyle mi? Yani mücerret hususiyet davası geçerli değildir hiçbir zaman. Niye? Şimdi mesela ya eyyühen nebiyyüttekillah. Ey nebi Allah'tan kork. Şimdi bu nebiye hastır diyebilir miyiz? Yani nebi sen Allah'tan kork. Kalan insanlar Allah'tan korkmasınlar. Diyebilir miyiz? Değil. Bilakis Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de kullandığı üsluplardandır. Belli bir grubun üzerinden tüm ümmete hitap etmesi. Öyle mi? Belli bir grubun üzerinden tüm ümmete hitap etmesi. Ama nedir? Ekstra bir delil gelir. O delil gösterir ki bu sadece Resul'e hastır veyahut da hastır diye iddia edilen insanlara hastır. O zaman iş değişir. Ne gibi? Bir kadının kendini bir erkeğe hibe etmesi gibi mesela. Bu İslam'da sadece kime hastır? Resul'e hastır. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. Neyle sabittir peki bu? Bu ayet de sabittir. خَاسَّةَ لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Yani sana hastır müminlerin dışında. Bu sana hastır diye çok açık, çok sarih bir ifade vardır. Ondan dolayı bu kalp temizliği yani ayetin içinde illet olarak zikredildiğinden ötürü Müslümanların ne yapmaları lazım? Müslümanların bu konuda dikkat etmeleri lazım. Eğer en iffetli insanlarla, en iffetli erkekler dahi yüz yüze konuşmaktan men edilmişse bu kalplerinde fitneye sebebiyet verebilir diye Müslümanların bugün buna çok çok daha dikkat etmeleri nedir? Gereklidir. Yine bakın burada başka bir ayet daha vermiş. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ Müminlere de ki يَغْدُدُنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ Gözlerini kıssınlar. Yani erkek kadına bakamayacağı gibi kadın da erkeğe bakamaz. Öyle değil mi? Şehvet nazarıyla kadın erkeğe ne yapamaz? Kadın erkeğe bakamaz. O da gözünü kısmakla emrolunmuştur. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Ve ferçlerini muhafaza etsinler. Yani namuslarını, iffetlerini muhafaza etsinler. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Açığa çıkanlar müstesna ziynetlerini ne yapmasınlar? Ziynetlerini açığa çıkarmasınlar. وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ Ve himarlarını zikretmiş olduğumuz örtüyle şu kısımlarını ne yapsınlar? Şu kısımlarını örtsünler. Niye? Çünkü Araplarda bazı kadınlar örtülerini geriden sarkarlardı. Yani saçlarını kapatıp örtüyü kafalarının arka tarafına sarkarlardı. Bu ön kısımlarını açık bırakırlardı. İşte bu göğüs kısmını veyahut da bu boyun ve boyun alt kısmını açık bırakırlardı. Allah ise himar ve cilbabı ayetlerde emrederek kadının geriye doğru değil, bilakis önünü de kapatması gerektiğini, ziynetini komple gizlemesi gerektiğini ne yaptı? Müslüman kadınlarına emretti. Şimdi bu önümüzdeki ayet-i kerime kadının neresi avrettir, neresi avret değildir konusundaki en ihtilaflı ayetlerden bir tanesi. Neresi ihtilaf? Müstesna minhu olan kısım ihtilaf. Yani istisna olan kısım ihtilaf. وَلَا يُبْد۪ينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا Açığa çıkan müstesna ziynetlerini ne yapmasınlar? Ziynetlerini açığa vurmasınlar. Bu açığa çıkanlar müstesna neresi? Mesela sahabeden İbni Abbas'tan gelen bir rivayette el ve yüz müstesna demiştir. Öyle mi? اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا El ve yüzdür demiştir. İbni Mesud'dan, tabi şimdi şöyle söyleyelim, İbni Mesud'dan gelen rivayette de bu dış elbisedir demiştir. Hani mesela kadın şimdi çarşaflıyken kadını düşünün. Kadın elini ve yüzünü kapatıyor. Kadından açığa çıkan yer sadece neresi? Dış kıyafeti. Öyle değil mi? Dış elbisesi. Zahir olan dış elbise. Bu müstesnadır demiştir İbni Mesud. Yani bu zarureten açıkta olmaz zorunda olduğu için demiştir. İstisna kılınan yer İbni Mesud radıyallahu anh'a göre burasıdır. Doğal olaraktan bu ayet-i kerimeden yola çıkaraktan bazıları kadının elinin ve yüzünün avret olmadığını, kadının elini ve yüzünü açabileceğini söylemişlerdir. Bazı alimler hayır burada delil yoktur demişlerdir. Sahabeden bu şekilde nakiller de var. Lakin şimdi bizim burada durmamız lazım. Öyle değil mi? Niye durmamız lazım? Çünkü ayetin tefsiri ayet değildir. Bu birinci madde. Öyle mi? Ayetin tefsiri ne değildir? Ayetin tefsiri ayet değildir. Usul, yani bir ayeti açıklarken takip etmemiz gereken usulü de bu şekilde anlatmış olalım. Bir ayetin tefsiri ayet değildir. İki, Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek, Kur'an'ı sünnetle tefsir etmek varken sahabenin görüşüne bakılmaz. Öyle mi? Ne zaman sahabenin görüşüne gidilir? Kur'an Kur'an'la tefsir edilemiyorsa, Kur'an sünnetle tefsir edilemiyorsa, Kur'an sahabenin sözüyle tefsir edilir. Üç, Kur'an sahabenin sözüyle tefsir edilecek derecede olsa bile ayet-i kerime, sahabenin arasında ihtilaf olduğu zaman kimse kafasına göre ne yapamaz? Sahabenin bir görüşünü tercih edemez. Bu ne olur? Bu hevaya tabi olmak olur. Yani çünkü sahabeler de bazı konularda kendilerine nasıl ulaşmamış olabilir veya sahabeden o nakil zayıf olmuş olabilir. Ne zaman biz sahabeye muhalefet edemeyiz? Sahabe icma ettiği zaman. Öyle mi? Sahabe birbirine muhalefet ettiği zaman, aralarında anlaşmazlık olduğu zaman hangisinin görüşü delile yakınsa, hangisi Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bir nakil veyahut da bir muhakkik şey yapmış, tahkik etmiş olduğu bir istidlal bize sunarsa biz ne yaparız? Biz onun görüşünü alırız. O zaman biz ayet-i kerimede ne diyeceğiz? Biz ayet-i kerimede diyeceğiz ki bir, daha henüz sahabenin görüşüyle bu ayeti tefsir etmeye gerek yoktur. Çünkü diğer ayetler bu ayetin kendisi, şimdi onu da ayetin kendisi de kendini açıklıyor aynı zamanda. Bu ayetin kendisi ve başka ayetler ve hadisler göstermiştir ki kadının yüzünü kapatması nedir? Kadının yüzünü kapatması gereklidir. Ayrıyeten İbni Abbas'ın bizzat kendinden bu konuda iki farklı görüş vardır. Mesela biz dedik ya yudnine aleyhinne min celabibihin. İbni Abbas'a göre tek gözü açıkta kalacak şekilde kadın yüzünü kapatmalıdır mesela. Öyle mi? Yani İbni Abbas'tan bile aynı konuda o ayetin tefsirinde de böyle bir görüş nakledilmiş. Böyle bir durumda bu İbni Abbas'tan nakl olunmuştur birileri de dilerse buna tabi olabilir denilemez. Öyle mi? Niye? Çünkü bu usulü allak bullak etmektir. Yani Kur'an'ı tefsir ederken hadislerin anlayışında usulü allak bullak etmektir. O zaman ne diyeceğiz? Önce bu ayetin kendine bakacağız. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin içerisinde diyor ki en altında ayet-i kerimenin işte kocalarına, babalarına, kardeşlerine vesaire göstermeleri müstesna ayaklarını yere vurmasınlar ta ki gizledikleri zinetler açığa çıkmasın diye. Öyle mi? Allah Azze ve Celle kadının yolda yürürken ayağını yere vurmasını nehyetmiş. Niye? Çünkü yani takmış, ayağına takmış olduğu halkaldır eski dönemlerin meşhur takılarından. İşte eline takmış olduğu bileziğidir, kolyesidir, şudur budur. Bu ziynetlerin çıkaracağı ses, hani kadın ayağını yere vurduğunda ziynetin çıkaracağı sesten ötürü birilerinin kalbine fitne düşmesin, birileri etkilenmesin diye ayaklarını yere vurmasınlar diyor Allah Azze ve Celle. Kadının ayağını yere vurması nehyedilmişse, kadının yüzünü açması haydayda nehyedilmiştir. Öyle mi? Yani şöyle bir düşünün, herkes bir erkek olarak düşünsün ayet-i kerimeyi. Bir kadının ayağını yere vurduğunda çıkan ziynetin sesi mi insana daha çok etkiler? Yoksa bir kadının yüzüne bakmak mı insana daha çok etkiler? Hiç şüphesiz ki kadının yüzü elbette ki karşıdaki cinsi daha fazla ne yapacaktır? Daha fazla etkileyecektir. Ayrıyeten himar demiş olduğumuz şey nedir dedik? Şeyi örtendir, yüzü örtendir. Bazılarına göre himarın vurulması, aynı şekilde cilbabın vurulması yüzün bizzat neyidir? Yüzün bizzat örtülmesidir. Ayrıyeten örtüden kastın kalplerin temizliği ise gene işte zaten perdenin arkasında soru sorun diyen Allah'tır. Ayrıyeten bu onların tanınmaması için en doğru olandır dediğine göre kadının tanınacağı şey yüzüdür. O zaman biz buradan anlarız ki İbni Abbas'ın değil, İbni Mesud'un veyahut da alışveriş esnasında veya nikah esnasında kadının yüzünü veya elini açmak zorunda kalmasına hamledenlerin görüşü daha isabetlidir. Öyle mi? İlla ma zahara minha. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam sizden biri bir kadınla nişanlandığı zaman ne yapsın? Ona baksın diyor. Şimdi hadislere geleceğiz. Bu hadis bile zaten normalde kadının yüzünün örtülü olması gerektiğini ancak nişan esnasında kadına bakılabileceğini gösterir. Bazı zaruri durumlar vardır. Mesela kadının yanına gelip bir olaya şahitlik ettiği zaman şimdi kadın nereden bilsin bunun kim olduğunu? Benim diyor ama yani bunun bir ispatı lazım bu kadının kim olduğuna dair. Kadı yüzünü açtırabilir. Mesela şimdi bir İslam devleti olsa insanlar kimlik taşıyorlar. Kadıdır, mahkemedir. Kadının kimlikteki resmine bakıp kadının yüzünü açtırabilir. Öyle değil mi? Veya evleneceği zaman adam aç yüzünü bir bakayım. Sonuçta evleneceğiz. Bir görmem lazım diyebilir. Veya işte alışverişte işte kadını eli vesaire bir şey alırken verirken açığa çıkabilir. Bunlar hep nedir? Bu şekil hamledenler hem sünnete uygun bir hamildir bu. Hem de ayetlerin genel ruhuna nedir? Hem de ayetlerin genel ruhuna uygundur. Zaten dediğimiz gibi İbni Abbas'tan aynı konuda iki farklı ne gelmiştir? İki farklı rivayet gelmiştir. O zaman biz ne diyeceğiz bu ayet kelimelere baktığımız zaman? Diyeceğiz ki biz bu ayet kelimelere baktığımız zaman açık bir şekilde anlaşılıyor ki kadının ne yapması lazım? Kadının yüzünü kapatması lazım. Şimdi veya kadının eli ve yüzü avrettir. Yani kadının her tarafı nedir? Kadının her tarafı avrettir. Burada mesela örnek olarak söyleyecek olursak misal hadisler. Şimdi bizim için Kur'an-ı Kerim'i en güzel tefsir eden şey bu ayetler indiğindeki uygulamaydı. İnsanlar bu ayet kelimeleri nasıl anladı? Bakın burada önümüzdeki önce kitabımızdaki hadislerden gidelim. 1. El-mer'atu avratun, kadın avrettir. Bu nedir? Bu umumidir. Yani kadının her yerinin avret olduğunu gösterir. Ancak çok bunun gibi açık bir delil gelir. Öyle mi? Bunu ne yapar? Taksis eder. Der ki hayır, kadının şurası ve şurası ne değildir? Avret değildir. Mesela önümüzde bir tane şey var. Hazreti Ayşe annemiz diyor ki biz diyor ihramdayken erkekler yanımızdan geçtiği zaman biz yüzümüzü ne yapardık? Yüzümüzü kapatırdık. Sonra onlar gittiği zaman tekrardan yüzümüzü ne yapardık? Açardık. Lakin bu hadis çok önemli bir hadis. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte ihramlı olan kadına ve ihramlı olan erkeğe bir takım şeyleri yasaklamıştır. Öyle mi? Kadın için ne demiştir? لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَّازَيْنِ. Kadın yüzünü nikapla kapatmayacak ve kadın ellerine de eldiven giymeyecektir. Öyle mi? Bu hem zikredilen bir şüphe. Yani bak işte kadın ihramda nikap giymiyor. Eğer nikap farz olmuş olsaydı, kadının mutlak avret olmuş olsaydı orayı örtmesi gerekirdi diye. Demek ki Peygamber aleyhissalatu vesselamın Burada nehyetmiş olduğu kadının yüzünü örtmesi değil. Burada nehyetmiş olduğu şey nedir? Burada nehyetmiş olduğu şey nikap denilen giysiyle kadının yüzünü örtmesidir. Şimdi mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam erkeğe dikişli elbise giymesini yasaklamıştır. Bu erkeğin çıplak olarak gezmesi manasına mı gelir? Hayır. Bir elbise çeşidini yasaklamıştır Peygamber. Onu yine erkek ne yapıyor? Avret yerlerini dikişsiz olan, üzerinde işte düğmedir, şudur budur olmayan bir örtüyle yine kapatıyor. Öyle mi? Yani Peygamberimizin o çeşit elbiseyi yasaklaması erkekler çıplak haç yapsın manasına gelmez. Sadece muayyen bir elbise şeklini Peygamberimiz yasaklamıştır. Kadın için de bu aynı şekilde böyledir. Yani çünkü yüzü örten birçok örtü var. Bugün bile, şu an bile yaşadığımız yerde mesela bir bildiğimiz klasik çarşaflar var. Öyle mi? İki, bu genelde Suud taraflarında yani Arap bölgelerinde kadınların üstten örtüp gözleri de dahil her tarafını kapatan şeyler var. Bu Afganistan o taraflarda burka diyebilmiş olduğumuz giyilen örtü şekli var değil mi? Yani bugün bile yüzü kapatan çeşit çeşit örtü şeyleri var. Örtü şekilleri var. Veya kadın örtmüş olduğu eşarbıyla da yüzünü ne yapabilir? Eşarbın parçasıyla da yüzünü aynı şekilde kapatabilir mesela. Burada demek ki nehyedilen şey nedir? Nikab, sadece nikap demiş olduğumuz örtü, yani peçe diyebildiğimiz, hani şu an peçe diye tabir etmiş olduğumuz nikap ile kadının yüzünü kapatmasını Peygamber Aleyhisselatü Vesselam nehyetmiştir. Ve Hazreti Ayşe erkekler yanlarından geçtiği zaman tekrardan yüzlerini kapattıklarını ne yapıyor? Söylüyor. Öyle mi? Yine mesela başka bir hadis-i şerifte Ayşe annemizin ifk hadisesini biliyorsunuz. Öyle değil mi? Safvan İbni Assal geride kalıp Ayşe annemize yetişen sahabi. Öyle mi? Ne diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha? Diyor ki o beni gördüğü zaman tanıdı. فَعَرَفَنِي لِأَنَّهُ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ آيَةِ الْحِجَابِ. Çünkü o beni hicab ayetinden önce görüyor idi. فَلَمَّا رَأَيْتُهُ خَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِ. Ne zaman ben onu gördüm, ne yaptım? Tuttum yüzümü cilbabımla kapattım diyor Ayşe annemiz. Yani yüzümü kapattım. Şimdi biz bu ayet, bu hadis-i şeriften çok açık bir şekilde ne anlıyoruz? Örtü iki kısım. Bir hicaptan önceki dönem, hicap ayetinden önceki dönem var. Bir de hicap ayetinden sonraki dönem var. Hicap ayetinden önce erkekler kadınların yüzünü görüyordu. Hicap ayeti indikten sonra erkekler artık kadınların yüzünü görmüyor idi. Şimdi bu bizim için çok önemli bir şey. Niye? Çünkü bu konuda şüphe olarak zikredilen bazı, mesela diyelim ki hadis-i şerifler var. İşte bir sahabe bir kadına bakıyormuş. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun yüzünü çevirmiş mesela. İşte bir kadın sadaka toplarken bir kadın kalkmış, yanakları şöyleydi diye vasfediyor Bilal mesela. İşte bu kadın, bak demek ki yüzü açık olan kadınlar vardı diye. Bunlar hep nedir? Bunlar hep اِذَا تَتَرَّقَ الْاِحْتِمَالُ بَطَلَ الْاِسْتِدْلَالُ. Öyle mi? Niye? Çünkü bu örtü ayetinden önce de olabilir. Örtü ayetinden ne de olabilir? Sonra da olabilir. Aynı bütün bu manada rivayet edilen hadisler bizim için nedir? Kısım kısımdır. Bir, senedi önemlidir. Ya senedi zayıftır, ya örtü ayetinden önce midir sonra mıdır belli değildir. Ya da her sahabi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmiyordu zaten. İçki içen sahabeler de vardı. Öyle değil mi? İçki içip celledilen sahabeler yok muydu? Zina yapıp recm edilen iki tane sahabe de var. Sahabe olup Resulullah'ı görmüş olup zina yapan insan, Hatib İbni Ebi Baltaha gibi sahabeler de var. Savaş esnasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bırakıp kaçan sahabeler de var. Mesela babalarının eski günlerini hatırlayıp birbirlerine kılıç çekip birbirlerini öldürmeye teşebbüs eden sahabeler de var. Mesela yani her sahabe Allah'ın bütün inen emirlerini dört dörtlük yerine getiriyordu diye ne yok? Yerine getiriyordu diye bir kaide söz konusu değildir. Bizi bağlayan nedir? Bizi bağlayan nastır ve sahabenin umumen yapmış olduğudur. Yani genel, yoksa fert fert bir sahabenin yapmış olduğu bir amel bizim için ne değildir? Bir sahabenin yapmış olduğu bir amel bizim için bağlayıcı olmaz. Tamam. Mesela biz bu hadis-i şerife baktığımız zaman kadının yüzünün, yüzü diye tabir edilen kısmın avret olduğunu ne yapabiliyoruz? Avret olduğunu anlıyoruz. Yine biraz önce de zikrettiğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sizden biri bir kadınla nişanlandığı zaman, ona evlilik teklifiyle gittiği zaman onu görsün, ona baksın diyor mesela Aleyhisselatü Vesselam. Bu neyi gösterir? Bu daha önce icmayla kadına, İbn Hazm'ın yani şaz görüşü dışında kadına bakılabilecek yer kadının elleri ve yüzleridir. Öyle mi? Adam kadın eline ve yüzüne bakabilir. İbn Hazm dilediği yere bakabilir diye bir fetva vermiş. Bu da kadının daha öncesinden görülmeyen, kapalı olduğunu, lakin o şekilde bakıldığı zaman kadının ne yapılabileceğini, kadının görülebileceğini gösterir. Mesela Safiye annemizle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evlendiği zaman sahabe şöyle bir söz sarf ediyor. Diyor ki eğer onu kapatırsa müminlerin annelerindendir. Yok onu kapatmazsa onun cariyelerindendir. Öyle mi? Bu da neyi gösteriyor? Hür olan kadının tüm bedenine avret olduğunu, eğer Resulullah onu bizden perdelerse, yani önüne bir perde çekerse, biz anlarız ki nedir? Biz anlarız ki o artık bizim annelerimizdendir. Çünkü hür, yani onu şey etmiştir, azat etmiş, onunla evlenmiştir. Yok eğer böyle bir şey olmazsa biz anlarız ki demek ki onun cariyesidir. Niye? Çünkü cariyenin örtüsüyle hür kadının örtüsü birbirinden nedir? Farklıdır. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hanımıyla evlendiği zaman Enes diyor ki biz onun evinde velime yerken, hani evlendiğin gününde velime yemeği veriliyor ya, velime yerken diyor biz yemek yiyorduk. Resulullah hanımının yüzünü duvara çevirmiş, o şekilde oturtmuştu. Yani hani yüzü erkeklere dönmeyecek şekilde. Sonuçta eskiden hani böyle 4 odalı, 5 odalı evler mevcut değildi. Bir odada yemek yiyelim, bir odada yatalım, bir odada sohbet edelim. Böyle bir şey yok. Ne bir tane oda var, insanlar o odanın içinde, yani misafirin gelse de o oda, başka bir şey yok, başka bir imkan söz konusu değil. İnsanlar Resulullah'ın evinde yemek yiyorlar. Aleyhissalatu vesselam, Resulullah'ın hanımı da ne yapmış? Resulullah'ın hanımı da yüzünü şeye çevirmiş bir vaziyette. Yüzünü duvara çevirmiş bir vaziyette, erkeklerden yüzünü dönmüş bir şekilde oturuyor. Ve sahabeden kimseye de bu ne değildir? Bu garip gelmiyor. Şimdi biz bu dediğimiz gibi, yani bu şekil genel uygulamaya baktığımız zaman ne anlıyoruz buradan? Bu ayetler inmeden önceki bir dönem var. Bu ayetler indikten sonraki bir dönem var. Öyle mi? Bu ayetler indikten sonra sahabe kadınlarının geneli ne yapmışlardır? Yüzlerini kapatmışlardır. Ve kadın bütün bedeniyle avrettir. İlla ma zahara minha, ancak zaruri durumlarda açığa çıkan hal bundan istisnadır. Şimdi bu konuda bazı rivayetler var tabi demiş olduğumuz gibi. Mesela bunların en berbat olanı özellikle Ebu Davud'un rivayet etmiş olduğu Esma hadisi. Öyle değil mi? Ayşe annemiz diyor ki Esma üzerinde şeffaf bir kıyafet varken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu gördüğü zaman yüzünü çevirdi ve dedi ki ey Esma, bir kız buluğa erdiği zaman şu ve şu dışında bir şeyi açması caiz değildir dedi, eline ve yüzüne işaret etti. Ey Esma, bir kız buluğa erdiği zaman ona şu ve şu dışında bir yerini açması caiz değildir dedi. Eline ve yüzüne ne yaptı? Eline ve yüzüne işaret etti. Şimdi birincisi senet yönünden hadisi rivayet eden İmam Ebu Davud da dahil olmak üzere bütün alimlere göre bu hadis ne? Bu hadis zayıf. Hadisçilerin yanında bu hadis zayıf bir hadis. İmam Ebu Davud da buna dahil olmak üzere. İkinci bir mesele, hadisin metni de çok ciddi münker. Nasıl münker? Esma şeffaf bir kıyafetle Peygamberimizin yanına geldi. Yani nasıl? Hani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şeffaf kıyafeti görmemiş. Esma'nın elinin ve yüzünün açık olduğuna şey yapmıyor. Şeffaf bir kıyafet Medine'de Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı olan, Ayşe annemizin kardeşi olan, Resulullah'ın evine girip çıkan bir kadın şeffaf bir kıyafetle geziyor sokaklarda. Yani şeffaf bir kıyafet, yani hiç şey yapabiliyor musunuz? İnce diyor. Yani böyle ince, şeffaf, hani içini belli edecek ince bir elbiseyle. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelmiş. Rikak diyor. Yani onun üzerinde ince bir şey vardı. Elbise vardı diye. Tabi rikak incelikten kasıt insanı üşüten ve üşütmeyen ince kalın değil. Anlıyorsunuz değil mi? Şey yönünden. Yani incelikten kasıt anlaşılıyor. O açıdan bu hadis zaten ne değil? Bu hadisle istidlal mümkün değil. İkinci rivayet edilen şeyler, hadisler genelde dediğimiz gibi örtü ayetinden önce midir, sonra mıdır belli olmayan, yani içerisinde ihtimalin olduğu ve ikincisi her sahabenin masum olmadığına inandığımız için, hatta sahabe tarihinden çok ciddi örnekler var. Daha büyük günahlar ve daha büyük cürümler işlenmiş mesela sahabe tarafından. Bu da aynı şekilde belli değil. O açıdan nedir? O açıdan bunlar da delil olmaz. Yani delil olmaya müsait değildir usul açısından. Bir de alimlerden nakledilen bir ihtilaf var. Yani mesela diyelim ki mezhepler, fıkhi mezhepler diye bilinen meşhur mezhepler, kadının neresi avrettir diye ihtilaf etmişler. Mesela diyelim işte Hanbelilerin yanında, işte Şafilerin yanında nedir? Kadın komple avrettir. Yani kadını her yeri avrettir. Nazar yönünden kadının her yeri avrettir. Lakin diyelim Hanefilerin yanında kadının eli ve yüzü ne değildir? Kadının eli ve yüzü avret değildir. O açıdan yani işte bak alimler, işte mezhepler arasında ihtilaf vardır. Hanefilere göre kadın eli ve yüzü avret müsemması içerisinde değildir. Şafilere ve Hanbelilere göre, hatta onların arasında da bu konuda ihtilaf eden alimler çıkmıştır. Bunların geneline göre de nedir? Kadın eli ve yüzü avrettir. Lakin burada görmezlikten gelinen bir nokta var. O da nedir? Kadının neresi avrettir diye ihtilaf eden alimler bile iki nokta üzerinde ittifak etmişlerdir. Yani hiç kesinlikle aralarında ihtilaf yoktur. Bunların birincisi nedir? Kadın insanları fitneye düşürecek kadar güzel olursa bu kadının yüzünü kapatması vaciptir. İki, zaman fitne zamanı olup fasıklar çoğalırsa kadınların yüzünü örtmeleri vaciptir. Öyle mi? İki nokta üzerinde ittifak etmişler. Yani umumen kadının işte yüzü, eli ve yüzü avret midir, değil midir? Burada bir ihtilafa düşünmüş. Bunun sebebi de İbn Abbas'tan nakledilen o illa ma zahara minha'nın tefsiri ve bu konuda rivayet edilen bazı hadisler. Burada ihtilaf edilmiş, bu doğru. Lakin iki nokta üzerine ittifak edilmiştir. O da ne? Kadından kaynaklanan bir fitne veya zamandan kaynaklanan bir fitne söz konusu olursa o zaman kadının yüzünü örtmesi nedir? Vaciptir. Hiç zerre kadar akıl olan bir insan, bizi ilgilendiren bizim içinde yaşadığımız zamandır zaten. Bizim içinde yaşadığımız zamanın tarihin şahitlik ettiği en büyük fitne dönemi oldu. Yani şu ana kadar tarihin şahitlik etmiş olduğu en büyük fitne dönemi olduğunda ne yapmaz? Şüphe etmez. Eğer bu fitne dönemi ise o zaman şu anda nedir? Şu anda bütün alimlerin ittifakıyla kadının yüzünü örtmesi gereklidir. Ve bu konuda böyle bir ihtilaf da ne değildir? Böyle bir ihtilaf da söz konusu değildir. En azından bizim zamanımız neyinden? Açısından. Bu kadının nazar yönünden avreti. Yani bir kadın bütün vücudunu dışarı çıktığı zaman örtmek zorundadır. Ancak kendisiyle yolu, önünü, gözünü görmek istediği şeyler müstesna. Yani işte gözüdür vesaire, görebileceği yerler müstesna. Tabii gözü de, yani gözü açarken insanları fitneye düşürmemek kaydıyla. Yani işte makyaj yapmadan, işte sürme çekmeden bazılarının yaptığı gibi veyahut da çok renkli olup da sadece açıkta olan gözün insanları fitneye düşüre, yüzden daha ziyade insanı fitneye düşüreceği şekilde değil de sadece kendine yetecek kadar, ihtiyacını hasıl edecek kadar gözlerini ne yapabilir? Açabilir. Bu tek göz olsa en eftal olur. Ayşe annemizin de ve bazı sahabe kadınların uygulamasında olduğu gibi. Yok eğer olmuyorsa da en azından dediğimiz gibi insanları fitneye düşürmeden bunu yapabilir. Bu kadının nazar yönünden avreti. Şimdi neyi göreceğiz bu defa? Kadının namaz yönünden avreti nedir? Bu defa ona bakacağız. Evet, okuyalım. اَمَّا اِذَا صَلَّتْ فِي مَكَانٍ خَالٍ Boş mekanda namaz kıldığı zamana gelince مِنَ الرِّجَالِ اَجَانَبِ Yabancı adamlardan boş mekanda اِنَّهَا مُحَقَّقْ يُوْ Şufu açabilir وَجَهَا yüzünü فِي صَلَاتِ namazda فَهُوَ o لَيْسَ بِعَوْرَةٍ avret değildir فِي صَلَاتِ namazda avret değildir لَكِنَّهُ فَقَتُ عَوْرَةٌ avrettir اِنَّ الرِّجَالِ رِجَالِ غَيْرِ الْمَحَارِمِ mahrem olmayan adamların yanında avrettir. Fela yecuzu caiz değildir. Nazruhum ileyhi. Nazruhum ileyhi. Nazruhum ileyhi ona bakması caiz değildir. O zaman kadının namazda alimlerin hemen hemen cumhuruna göre elini ve yüzünü açması caizdir. Kadının namazda elini ve yüzünü açması caizdir. Sadece Hanbelilerden bir görüşte kadın namazda elini de açamaz. Sadece yüzünü açabilir. Yani namazda yüz açılabilir diye. Nereden çıkmış peki bu? Yani hani bu normalde kadın avretse komple. Nereden çıkmış bu şey, bu mesele? Bu ayetlerin ve hadislerin yaşandığı, söylendiği dönemdeki kadınların namazdayken ellerinin ve yüzlerinin açık olmasından çıkmış. Yani ameli olaraktan bu şekilde amel ettiklerinden ötürü böyle çıkmış. Lakin kadın yabancı erkeklerin önünde namaz kılarsa yine asıl olan nedir? Elinin ve yüzünün avret olmasıdır. Bu ne zamandır? Bu ecnebi olan, yani kendisine mahrem olmayan, akrabalık yoluyla veyahut da emzirme yoluyla, kendisine nikah yoluyla, kendisine mahrem olmayan insanlara, insanların mahrem olan insanların yanındadır elini ve yüzünü açabilmesi. Lakin ecnebi insanların içinde namaz kılmak durumunda kalırsa bir kadın, o zaman yine eli ve yüzü avrettir. Buralarını ne yapması lazımdır? Buralarını kapatması lazımdır. Evet. وَاِنَّهُ مُعَقَّقْ يُوْ لِمَنْ الْمُؤْسِفِ الْمُحْزِنِ Yani insanı üzen insanı esefte bırakan şeylerdendir ki مَا وَصَلَ اِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ نِسَاءِ الْأَصْرِ الْمُسْلِمَاتِ Bu asırda Müslüman kadınlarının birçoğunun ulaştığı ulaştığı şey insanı üzen hüzünde bırakan bir şeydir. Nedir o? Yani kadınlar neye ulaşmış? Şimdi beyan edecek. مِنْ تَهَتُّكِنْ ahlaksızlıktan وَتَسَاهُلِنْ فِسْسَتْرِ örtünmede önem göstermiyor. Örtünmedeki gevşeklik ve tehettük ne demek? Tehettükün kelime manası ne? Normalde heteke demek çiğnemek demek. Yani neyi çiğnemek? Tabi bu bir şeyi ağızda çiğnemek manasına değil. Hadleri çiğnemek, hadleri aşmak mesela. İşte insanların haddine tecavüz etmek manasında kullanılıyor. Min tehettükin yani bu anlamdaki hadlerin çiğnenmesi yani örtünün haddinin sınırının çiğnenmesi ve tesahülün fissitri örtüde gevşeklik gösterilmesi وَتَسَابُقِنْ اِلَى اِبْرَازِ مَفَاتِنِهِنَّ fitneye sebep olacak yerlerin açılmasında yarışmak وَاتِّخَاذِ اللِّبَاسِ اَلَّذِي لَا يَسْتُرُ örtmeyen elbiseleri edinmek تَقْلِيدًا لِنِسَاءِ الْكَفَرَةِ kafir olan kadınları taklit وَالْمُرْتَدِّينَ mürted olan kadınları taklit تَقْلِيدًا لِنِسَاءِ الْكَفَرَةِ وَالْمُرْتَدِّينَ mürted ve kafir kadınları taklit ederekten اِنَّ اللّٰهَ مُوَقَّقْ يَا اللّٰهُ تَعَلَى قَدْ اَمَرَ بِقَدْرٍ زَائِدٍ zayid bir emirle emretti عَلَى setri avreti فِي الصَّلَاتِ namazda وَهُوَ اَخْزُ الزِّينَةِ zinetin alınmasıdır ve o zinetin alınmasıdır فَقَالَ تَعَلَى dedi ki يَا بَنِي آدَمَ ey beni Adem huzu alın zinet okun zinetlerinizi inde kulli mescidin secde edilen her yerde فَاَمَرَ بِأَخْزِ الزِّينَةِ zinetin alınmasını emretti لَا بِسَتْرِ الْاَوْرَةِ fakat setri avret olmaksızın Hayır, bir daha oku, yanlış okudum. فَاَمَرَ بِأَخْزِ الزِّينَةِ zinetin alınmasını emretti لَا بِسَتْرِ الْاَوْرَةِ fakat sadece avretin örtülmesi sadece avretin örtülmesini değil aynı zamanda zinetin alınmasını da emretti. Mimma yedullu delalet eden şeylerdendir. Ala ennel muslime Müslümanın üzerine yenbezi gerekiyor. Lehu ona en yelbise ahsene thiyabihi en güzel elbisesini giymesi ve ecmeleha en güzel olan fissalati namazda en güzel elbisesini giymesi gerekiyor. Lil vukufi duruş için beyne yedeyillahi Allah'ın önünde durması için. Tebareke ve teala. فَيَكُونُ مُسَلِّ namaz kılan kişi olur böylece فِي هَذَا الْمَوْقِيفِ bu duruşta olur عَلَى اَكْمَلِ هَيْئَةٍ en tam şekli üzere olur ظَاهِرًا وَبَاطِنًا zahir ve batın olarak. Evet. Biz bunu anlatmıştık zaten değil mi? Demiştik bu ayet-i kerime gösteriyor ki zaten normalde de bir insan setre avretle memur bir de Allah Azze ve Celle خُزُوا زِينَتَكُمْ deyince bu gösteriyor ki Allah normal örtülen avretten ekstra bir şeyler istiyor. Daha fazla bir şeyler istiyor Müslümanlardan. O da nedir? İşte güzel elbise veyahut da dediğimiz gibi omuzlardan biri de olmak üzere bunu örtmektir. Şimdi burada bu kadının namazda avretiyle alakalı dedik şey var. Kadın normalde avrettir. Her yeri elini ve yüzünü de kapatması gereklidir. Lakin namazda kadın elini ve yüzünü açabilir. Şimdi burada bir mesele var. O da şu. Bir kadın namazda ayaklarını kapatmak zorunda mıdır? Yani ayak kısmı kadının namazda avretlerinden midir? Yoksa değil midir? Diye. Şimdi normalde dikkat etmişseniz eğer hani kendi çevrenizde genelde doğulu olan kadınlar ayaklarını mutlaka kapatırlar. Hatta ayakları için özel şeyleri vardır. Özel namaz çorapları vardır. Batıda bu biraz daha gevşektir. İnsanlar çıplak ayakla da çok rahat bir şekilde namaz kılabiliyorlar. Bunun sebebi nedir? Çünkü Şafii mezhebinde kadın ayakları namazda avrettir ve kapatılması gerekir. Öyle mi? Hanefi mezhebinde ise kadın ayakları avret değildir namazda. Normal sokakta giderken değil ha. Namazda kadın ayakları avret değildir. Kadın ayaklarını namazda ne yapabilir? Açabilir. Şimdi burada yukarıda bir hadis var. Peygamberimiz diyor ki eğer o dır'a yani o elbise ayakları örtecek kadar olursa kadın bununla namaz kılabilir. Bu hadis-i şerifi sahih kabul eden yani buna hadis diyen sahih kabul eden cumhur-i ulemanın yanında elbisenin namazda ayakları örtecek şekilde olması lazım demişler. Ondan dolayı da kadının ayağı avrettir demişler. Lakin Hanefiler bu hadisle ihticac yapmamışlar. Bu hadisle amel etmemişler. Ve haceti, ihtiyacı göz önünde bulundurup hani kadınların bu ihtiyacıdır. Bir de ecnebinin yanında namaz kılmıyor. Yani kendi evinde kadın namaz kılıyor. Ondan dolayı kadın ayağını açabilir demişler. Şeyhül İslam İbn Teymiye de mesela bu görüşü destekleyenlerden biri. Yani bu hadisi zayıf delil kabul ettiği için bu da bir ihtiyaçtır. Nasıl ki el ve yüz açılıyorsa ihtiyaçtan dolayı ayak da bir ihtiyaçtır kadın için. Evindedir, başka erkeklerin yanında değildir. Ayağını açabilir demiştir. Lakin bu hadisi hadis kabul eden cumhur-i ulemaya göre ne değildir? Kesinlikle şey yapılmaz. Kadın ayaklarını açamaz namazda. Yine ikinci bir şey mesele aynı erkeklerde söylediğimiz gibi namaz avretiyle nazar avretini birbirine karıştırmamak lazım. Yani kadın elini ve yüzünü namazda açabiliyor diye dışarıda da elini ve yüzünü açabilecek diye ne değildir? Bir kaide söz konusu değildir. Niye? Çünkü şeriatın naslarındaki örnek de vermiştik bu konuda. Şeriatın naslarına baktığımız zaman namaz avreti ayrıdır. Nazar avreti nedir? Bakma avreti birbirinden farklıdır diye bunu anlatmıştık. Şöyle bir mesele var fıkıhta burada zikredilmemiş. Bir adamın namazda avreti açılırsa ne olur? Yani mesela diyelim ki kapatılmaya bir kadının yani fark etmez. Diyelim ki kapatılması gereken yerler var vücudunda ve namaz kılıyor. Namaz kılarken burası açıldı. Yani işte diz kapağının yukarısı açıldı veyahut da kadının saçı açıldı mesela. Cumhur ulemaya göre bir insanın namazda setri avret yapması gereken yerler açılır ise eğer o adamın namazı ne yapar? O adamın namazı bozulur diye şey yapmışlar. Söyleyeyim. İster kasten açılsın, ister kasıtsız açılsın. Yani rüzgar vursun, elbisesini kaldırsın mesela. Fark etmez, namazı bozulur. Hanbeliler ise demişler ki hayır böyle değildir, namaz bozulmaz. Yani kasten bir adamın, yani kendisi bizzat o namazın şartını ihlal etmediği müddetçe, öyle mi? Avreti farkında olmadan başka bir sebepten ötürü açılırsa namazı bozulmaz demişler. Ki bu konuda Bukhari'den de bir kıssa var. Amr İbn-i Seleme'nin kıssası. O da nedir? Amr İbn-i Seleme diyor ki ben babamla beraber babam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir toplulukla beraber gittiler. Daha sonra geri geldiler. Ve işte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara namazı kimin kıldıracağını öğretmiş. İşte size namazı en çok Kur'an okumayı bileniniz kıldırsın demiş. Geldiklerinde işlerinde diyor en çok Kur'an okumayı bilen de bendim 6 veya 7 yaşlarında bu sahabe. Beni kendilerine imam yaptılar diyor. Benim de diyor bir elbisem vardı. Ben secde ettiğim zaman diyor kalça kısmım görünürdü. Kadının biri demiş ki bizden şu karenizin kalçalarını kapatın gizleyin yani bu nedir falan. Bana diyor ümmani bir elbise aldılar. Yani benim hani namaz kılarken secdeye gittiğimde görünmemesi gereken yerlerim göründüğü için bana ümmani bir elbise aldılar. İslam olduktan sonra ona sevindiğim kadar hiçbir şeye sevinmemiştim diyor. Yani bir İslam Müslüman oldum diye o kadar sevinmiştim. Bir de bir tane kıyafetim oldu diye o kadar sevinmiştim diye. Şimdi bu o kadar sahabenin arasında cereyan ediyor mesela. Ve hani hiçbir itiraz da buna gelmeyince biz buradan neyi anlıyoruz? Anlıyoruz ki bu şeyi bozmaz. Namazı bozmaz. Hadi böyle olduğunu düşünelim. Yani bu sahabe bunu rivayet etmiş. Daha sonra bunu insanlara aktarmış. O kadar fakih bununla amel etmiş. Buna bir yorum ne yapılmamış? O dönemde buna bir yorum yapılmamış. Hayır bu namaz bozulur onlar bilmiyordu mesela. Vesaire gibi bir yorum yapılmamış. Onun için eğer biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki insanın avreti eğer kast farkında olmadan açılırsa insanın bunu tabii elbette hemen kapatması gereklidir. Lakin bu ne değildir? Bu namazı bozan bir unsur değildir. Evet. Anlaşıldı mı? Bir de burada yine bir mesele daha mesela konuşulabilir. Hiçbir şey bulamayan adam nasıl namaz kılacak? Mesela öyle bir yere düştünüz ki örneğin hiçbir elbise yok. Yani hiç elbise yok. Mesela tağutun zindanlarında diyelim şimdi burada tağut ve adamları insan olmaya başladılar biraz. Medeniyet öğrenmeye başladılar. Ama Arap bölgelerinde hala mesela Müslümanlara bu işkence yapılıyor. Yani gözaltına alındığı zaman bütün kıyafetlerinden tecerrüt ediliyor. Üryan bir şekilde mesela hücresinde bırakılıyor. İşte işkence yapılıyor vesaire. Allah hepsini kurtarsın. Şimdi mesela adam hiçbir şey bulamadı, hiçbir kıyafet bulamadı. Bu adam ne yapacak? Bu adam hiçbir şey bulamadığı zaman namazını o şekilde kılacak. Öyle mi? Niye? Çünkü insanın elinde olmayan sebeplerden ötürü bir takım şartlar veyahut da bir takım rükünleri yerine getiremezse o namazı terk edecek diye bir kaide yok. O namazı ne yapacak? O namazı kılacak. فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ Gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah kimseye gücünden fazla teklif yüklemez. Peygamber aleyhissalatü vesselam İmran ibn-i Hüseyin'e ne diyordu? صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاِدًا وَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ Ayakta namaz kıl ki biz kıyam güç yettiği zaman namazın nelerindendir? Namazın rükünlerindendir. Ayakta namaz kıl. Gücün yetmezse oturarak namaz kıl. Gücün yetmezse yanında yatarak namaz kıl. Yani namazın rükünlerinden veya şartlarından biri düştü diye namazı terk et, namazı bırak, sonra kıl veyahut da kıl sonra iade et gibi bir şey ne değil? Gibi bir emir söz konusu değil. Kişi içinde bulunmuş olduğu halde onun mükellef olduğu miktar olur. Çünkü Allah kimseye gücünden fazlasını ne yapmaz? Teklif olarak yüklemez. O halde namazını kılar. Lakin ne yapmaz? Lakin iade de etmez. Ama bazı alimler şunu söylemişler. Edep için demişler eğer avret yerlerini kapatacak bir vaziyette namazını kılabilirse bu daha güzel olur. Hani Allah Azze ve Celle'ye karşı onun huzurunda dururken avret yerleri açık bir şekilde o şekilde durmak değil de eğer hani avretini kapatabilecek bir şekilde yani çünkü buralar sonuçta mesela belli bir düzende oturursa hareket etmeden avret yerlerini kapatabilir mesela demişler. Allah'la edep açısından bunu yapabilirse bu güzel olur demişler. Tabi bunlar hep içtihatlar yani şey değil, nas'a dayalı bir görüş değil. Sadece yapılmış olan umumi şeriatın kaidelerinden yapılmış olan içtihatlar. Evet, buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.